Trójka. Program trzeci. After Party. Caitlin Aurelia Smith i fragment utworu Milk. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Rozpoczęliśmy od najnowszej płyty spod szyldu Late Night Tales, tym razem kompilacją swoich ulubionych utworów pochwalił się Samuel Shepard, znany jako Floating Points. Na albumie znajdziemy m.in. klasyczne utwory soulowe, odrobinę muzyki jazzowej, to wszystko są rzeczy nieco bliższe jego własnej muzyce, ale jest tu również kilka pozycji interesujących dla miłośników muzyki ambient, m.in. niepublikowany nigdzie indziej utwór Sary Davachi, to fragment występu w Portland. Posłuchajmy utworu, który jest pozbawiony tytułu. Carolis Coverdale w utworze Moments in Love, a właściwie to był to tylko fragment tej znacznie bardziej rozbudowanej kompozycji. Na początku naszego dzisiejszego spotkania słuchaliśmy fragmentu utworu Milk autorstwa Caitlin O'Reilly Smith. Obydwie nieco krótsze wersje tych utworów do znalezienia tylko i wyłącznie na kompilacji Late Night Tales, tym razem autorstwa Floating Points. Zostajemy w Wielkiej Brytanii. Tym razem posłuchamy jednak artystki anonimowej. Ukrywa się pod pseudonimem Olivia Way i tworzy muzykę ambient w sposób wręcz obsesyjny. Jej kanał w serwisie Bandcamp zawiera kilkadziesiąt albumów, a wszystkie one zostały wydane w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. My posłuchamy dziś fragmentów albumu wydanego na początku marca tego roku, a to było już 8 wydawnictw temu. Najnowsza muzyka spod szyldu Olivia Way ukazała się w zeszłym tygodniu i do tej muzyki jeszcze kiedyś wrócimy. A tymczasem Olivia Way z albumu Carotid Artery zaczynamy od utworu tytułowego. Każdy portret namalowany z uczuciem jest portretem artysty, a nie osoby, która na tym portrecie się znajduje. Takie motto przyświeca Olivii Way w jej twórczości, a ta skupiona jest na muzyce ambient. Przed chwilą słuchaliśmy utworu A Drop, Then A Wave. To fragment albumu Carotid Artery. Album pochodzi z początku marca tego roku, a teraz kolejny fragment tej płyty. Coś dla wszystkich tych, którzy nie tylko zakończyli już sobotnie harce, ale właśnie zaczynają piękny niedzielny dzień. A Strong Tea. Duplicity i ponownie Olivia Way z albumu Carotid Artery. Artystka, która może pochwalić się monstrualną wręcz dyskografią. Kilkadziesiąt albumów, wszystkie wydane w ciągu ostatnich, nawet nie dwóch lat. Późną wiosną 2017 roku Olivia Way zaczęła umieszczać swoją muzykę w internecie. W tej chwili to już ponad 40 pozycji. A teraz pochodzący z Sydney, ale pochodzenia wybitnie europejskiego, Aris Hatzidakis, ukrywający się pod pseudonimem Crown. Na jego koncie dwa albumy, obydwa wydane przez amerykańską wytwórnię Hush Hush. Ten najnowszy ukazał się w zeszłym roku, zatytułowany jest dla zmylenia przeciwnika Three. Posłuchajmy utworu Unne. Thank you. Aris Hatzidakis, czyli Crown i fragment albumu Three. To artysta, który aktualnie rezyduje w Australii, tak jak wspominałem, a jego muzyka, jak sam twierdzi, jest efektem fascynacji związków między dźwiękiem, naturą a architekturą. Artysta podkreśla też, że jego muzyka powinna być doświadczana w sposób jak najbardziej intymny, dlatego też on sam, tworząc ją, korzysta tylko i wyłącznie z słuchawek, a nie studyjnych monitorów i zaleca, aby muzyki spod szyldu Crown słuchać przede wszystkim, a najlepiej tylko i wyłącznie za pośrednictwem słuchawek. Pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają nas w tej chwili w ten sposób i w imieniu artysty serdecznie dziękuję. Kolejny fragment albumu Three, Uto.